أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. خطابات بیان دل بنی اسرائیل تا مخ کی دو خطابات بیان شل دین ورستو درم خطاب بیانی گی بنی اسرائیل تا او پدی خطاب کی وهم دا موجودہ بنی اسرائیل و خواستونا بیانی گی. الله تعالی غیتا اوامر کړیو سلور اوامر او دیو دا اوامر مخالفت او غی بن عمل ونک او دغه سی سلور نواهی دا غی نه منکلای شی او فواره د عقیده کی فواره د اعمال کی فواره د حقوق الله کی او فواره د حقوق العباد کی او دیو چې کم نواهی او نه پاغی کی پریوتل اغه اوکللی. نو دا د بنی اسرائیل خواصتونه الله تعالی بیانای او مخکې مونږه خبره کړی و الله تعالی د یهودیانو قواهتونه مونږه تاسو ته ولی بیانای دیره پاره چې اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو تاسو د هغې په نقش قبند نش نفشی تاسو د هغې په نقش قدم باندې روان نشی کنه الله تعالی به همداسې تبا کی خوار بشی ذلیل بشی لگا سرنگی چا غا اللہ تعالی ذلیل کلل رسوا شو لگا. و اذا خزنا میثاق بنی اسرائیل او کل چی واخستو منگا مضبوط لوز دا بنی اسرائیلو نا دا لوز تی پسکی اغیستل شو یو قولم پسرین داره چی دا لوز موجودو پا تورات کی تورات کیو تا اللہ تعالی دا احکام را لی گلیو. دویم قول لمپسرین داره چی دا لوستی اغیستلی شویو پا جون دا موسیٰ علیه صلات و سلام کی پا جب دا موسیٰ علیه صلات و سلام او دا موسیٰ علیه صلات و سلام نا چی رستو کمان بیالی صلات و سلام را غلی دی دا غی پا جب آتا دا ویلی شویو. و ایزا خزنا و کل چی واخستو منگا میثاق بنی اسرائیل مضبوط لوست دا بنی اسرائیلونا لا تعبدون الا اللہ چی بندگی با نکوی مگر دا یو اللہ تعالی دیده کی دا الا اللہ دا مستثنا مفرغ دا مفعول بیده دیده کی حضب دیده تعمیم دا پارا اصل عبارت دا سره لا تعبدون احدا الا اللہ بندگی با نکوی دا هیچ چا سوا دا اللہ تعالی نا دا اولنی خبر شولا نا یهودو شرکو کا تا اللہ تعالی توحید او نمانا و بالوالدین احسانا و دو مور اپلار سره با نیکی کوئی دو مور اپلار سره با خیر خیگڑا کوئی دو مور اپلار سره با خیر کوئی احسین کما احسن الله علیک مور اپلار سره داسی خوکا لکه سرنگی چی اللہ تعالی استا سره خیر کری دی دو مور اپلار سره خیر کول یو دادی دو مور اپلار سره خیر زندگی تیرول مور اپلار تا توازو عجزی کول دا غی خبر منل پا معصیت کی نا او نور دا غی خبر منل دا غسی دا مور او پلار خدمت کول پا مور او پلار بانی خرچه کول مور او پلار تا دا مرگ نورستو دعا کول که مور او پلار دی بیدین ای اغی تا دا اللہ تلا دا دین دعوت ور کول. قرآن کی اللہ تلا دا خپل حق نورستو دا مور او پلار حق بیان کرده دی دا غی تقریبا 15 وجوهات مفسرینو بیان کړی حاصل دا غی دا الله تعالی احسانات کوي په خپل بندگانو باندې خو لیکن الله تعالی په د دې احساناتو څخه عوض نه غواړي. دا سیدا مور او پلار الله تعالی دا سی یو شی پیدا کړی دی دا کفو بچی باندې څومره احسانات وکي بچی څومره نافرمانی کوي خو لیکن بیا هم هغه احسانات په نه بندي او دا غی عوض نه غواړي مور او پلار دا اولاد نه دا خپل احسانات چې تما دومره لوی کړی دومره پیمې در کړی دي داسې ورته نه وایي چې ماله دغې عوض راک. نو دغسې الله تعالی ډېر احسانات کړي دي خو لیکن الله تعالی د چا نه عوض نه غواړي. وبالوالدین احسانا دا اصل لسی دی. واحسنوا بالوالدین احسانا او ښه کوئ د مور او پلار سره ښه کول خیر ښېګڼه. وذیل قربا د خپلو خپلوانو سره اول یتام او د یتیمانانو سره وذیل قربا د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ د خپلو خپلوانو سره. د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته یو سړی راغی وی د الله تعالی پیغمبره زما خپلوان دی زه سره ښه کوم او هغه زما سره بد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی بس صلی رحمی هم دغې ته وایي چې ستا سره بد کوي ته ورسره بیا هم ښه کوه بس دغې ته صلی رحمی ویلی کیږي. نو وذی القربا د خپلو خپلوانو سره اول یتام او د یتیمانانو سره یتیم هغه چاته وایي چې د هغې پلار وپات شي او هغه نابالغه وي د کله چې بلوغ ته ورسیږي هغه بیا یتیم نه وي بس هغه د یتیمواري نه بیا ختم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د یتیم سره ښه کوي د یتیم کفالت کوونکی نو زه او هغه انسان به په جنت کې یو ځای یو هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای. والمساکین او د مسکینانو سره ښه کول حدیث کې راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کونډو د یتیمانانو او دغسې د مسکینانو د غریبانو سره ښه کول دا دومره اجر او ثواب لري لکه یو سړی دی المجاهد فی سبیل الله چې د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي. القائم الذی وکالقائم الذی په شان د هغه ودرېدونکي باندې چې د شپې عبادت کوي چې نه ستړی کیږي. وکالصائم لا یفطر او په شان د هغه روجه دار دی چې هغه روجه نه ماتی همیشه لپاره روجې نیسي. مجاهد هم دی د شپې عبادت کوي او د ورځې روجه ده. نو څوک چې د مسکینانو او د کونډو سره ښه کوي ښه سلوک کوي نو د هغې اجر او ثواب دومره زیات دی. الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو دغسې جوړ کړي. وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ نیکي کوئ خیر ښېګڼه کوئ. وذی القربا د خپلو خپلوانو سره اول یتام او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره مسکین غریب انسان دی. وقولوا للناس حسنا او وای خلقو ته حسنا خیسته خبرې حسنا په اخلاقو باندې د خلکو سره خبرې کوئ. وقولوا للناس حسنا خلکو سره د خیر ښېګڼې او ښې خبرې کوئ. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس لا اله الا الله خلق ته لا اله الا الله دعوت ورکوي دعوت وای. دویم قول هم په سرین دار ابن جریج رحمت الله علیه وی چون کلا خطاب دی یهودیانو ته نو وقولوا للناس حسنا وای د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې خلق ته رښتیا چې دا د الله تعالی رښتونه پیغمبر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واره کې رښتیا وایي. امام سفیان ثوری رحمت الله علیه وی وقولوا للناس حسنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وای خلق ته امر بالمعروف کوي خلق ته نهي عن المنکر کوي دی باندې به کامیاب شي. او دغسی علماء کرام لیکلي دي وقولوا للناس حسنا وای خلق ته خیسته خبره یعنی کله چې چا سره خبرې کوئ نو په اخلاق سره په نرم لهجې سره خلکو ته خبرې کوئ ځکه د الله تعالی پیغمبر وی چې چا اخلاق ښایسته نو د ده دومره اجر او ثواب کیږي. ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجه الصائم القائم د یو سړی د شپې عبادت کوي او د ورځې روژه نیولې ده او بل یو سړی داسې دی چې د شپې عبادت هم نه کوي او روژه هم نه نیسي د ورځې خو لیکن اخلاق دغې ښایسته دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې دواړو اجر او ثواب برابر دی. حدیث د ابو داود کې دغه راغلی حدیث د مسند احمد کې راغلی دی. وقولوا للناس حسنا او وای خلکو ته ښایسته خبرې په نرمې خبرې په اخلاقو سره خبرې کوئ. واقیمو الصلاۃ او پابندي کوئ د مانځه و اتو زکات ورکوئ زکات ورکوئ او منځونه کوئ. ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو د دغه مخکې لوز نه ای یهودیانو الله تعالی ته دا لوزونه واغستل او بیا هغې اعراض وکړه. الا قلیلا منکم مگر لږ کسان ستاسو نه وانتم معرضون او تاسو همیشه مخکر زون کیئ الا قلیلا منکم تدین مراد سوک دی یو قول لمبسرین دار چی مراد درینا اغه خلق دی چې هغه په صحیح دین باندې کلک پاتې شول په صحیح دین او په صحیح عقیده باندې اغه کلک پاتې شول الا قلیلا منکم دویم قول لمبسرین دار چی مراد درینا اغه کسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ دین مراد اغه کشران تی مراد دی یا اغه مشران چې اغه په خپل عقیده باندې په دغه لوز باندې ټینګ پاتې شول یا تی مراد اغه دی او یا تی مراد ورستنی خلق مراد دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ الا قلیل منکم وانتم معرضون او تاسو همیشه لپاره اعراض کوونکی تاسو همیشه مخکر ځون کی دی دکی دو الفاظ ذکر شول په دی آیات کې تولیتم یو تولی ذکر شول او دویم معرضون اعراض ذکر شو دوانو کې فرق سره ډیر فرقونه دا علما کرام کړی دي یو فرق داري چې تولی په بدن سره او اعراض په ځله سره امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي مسترجمه ودا سی کوي ثم تولیتم بیا مخ وګرځا او تاسو بدن واړه او تاسو یعنی په بدل په بدن باندې دغه مخ کی کارونه عملی نکړل وانتم معرضون او تاسو همیشه لپاره اعراض کوونکې په ځله سره ایوازی دانش په بدن باندې نه کوي د ځله نه هم نه مانی نو تولی تعلق ساتي د بدن سره او اعراض تعلق ساتي د ځله سره دویم قولم په سرینو داري چې دا تولی دا د تیر شوی زمانی سره تعلق ساتي او اعراض د حال او د استقبال زمانی سره تعلق ساتي معنا ودا کوي اوس ثم تولیتم بیا مخ وړاو تاسو مخ کې تاسو مخ اړولې دي او انتم معرضون او وسم تاسو مخ اړون کې او راتلون کې وخت کې هم تاسو بیا د الله تعالی دین نه منئ بلکې همیشه لپاره تاسو دا کار دي او انتم معرضون او همیشه لپاره مخ اړون کې وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون دی آیات کی دو میثاق ذکر دی او دام په تورات کی ذکر د بنی اسرائیل نه داو زغستل شیو یو دا چې یو بل ویني باندې تو یوې دویم دار چې یو بل باندې کورونا پناه قوانین نو باسي الله تعالی تاسو دا خبره خو منله چې بالکل یو بل به وجن هم نه او یو بل با اوباسو هم نه بیا هم دغې خلاف وکړو واذا اخذنا میثاقکم او کله چې واخیستو مونږه مضبوط لو ستاسو نه لا تسبقون دماءکم چې نه به تویاوی ویني د یو بل پناه قوانې لا تسبقون دماءکم ویني به نه تویاوی دې کې سوال دراځي چې خپل وینه خو څوک په خپله نه تویي لا تسبقون دماءکم خپل ویني به نه تویاوی یو جواب دار چې بعضی جاهلان خلق داسې شته دي هندوان دي او دغه سي نور خلق داسې شته دي چې هغه په خپل ځان وجني کن خودکشي کې ډیر خلق نو د حوادثو د وجنه مصايبو د وجنه ځان قتلی او په حدیث کې راغلی دي کچا خودکشي وکړه نو جهنم کې به ورته دغه سزا ملاویږي په کم شي باندې چې ځان وجلې دي ځان په هغه باندې وجني بیا به ژوندې کیږي بیا به وجني بیا به ژوندې کیږي او کچا زهر وسکل او په زهر باندې ځان مړک هغه ته به هم دغه سزا ملاویږي ټول عمر په قیامت کې په جهنم کې ورته دغه سزا یا د دې معنی دا لا تسبقون دماءکم نه به وجنی یو بل خو لا تسبقون دماءکم ویل یعنی تاسو به ځان نه وجنی اشاره شوه دې خبرې ته تاسو یو قام یی یو نسب یی یو ملت والی نو تاسو چې بل کس وجنی دادا سیده لکه خپل ځان چې وجنی داسې به نه کوئ ته چې بل مسلمان وجنی او مسلمان دی ستا د ملت دی ستا د نسب دی ستا د قام دی نو ولې ته وجنی دا چې تا قتل کړه دادا سیده لکه خپل ځان چې قتل کړی یو بله معنا په سرینو بیان کړی دا ډېره زیاته بهترینه ده د قرآن په دې آیاتونو په مطلب باندې ځان پوه کوي درس مختصر کو خو دسی مختصر هم نه کو چې صرف ترجمه وکړو په مطلب باندې ځان پوه نه کوي لا تسفکون دماءکم نه به تویاوی وینې خپلې معنی دا شوله چې داسې اسباب به نه جوړوئ چې هغه ستاسو د وینو د تویدلو سبب جوړ شي لکه مثال په طور باندې پا پنا حق وانی قتل مکوی چی تاسو قتل کلیشی ستاسو دا قتل سبب شی ستاسو دا قتل لپار مرتد کی گئی ما زکا ارتداد سبب دی را قتل ستاسو او درسی او سڑی شادی شده دی او زیناو کی نو اگر در قتل سبب گرزی بیا کنا نو لا تسپیکون دی ما اکم دا غدری مقصدونا مپسرینو بیان کری و اذا خذنا میثاقکم او کله چې واخیسته مونږه مضبوط لو ستاسونه لا تسبیکونه دماغکم چې نبوت یو وینې خپلې ځان به د دنیا د مصیبتونو د وجنه یا د اندوانو په شان د کې وزن نه وجنی یا دویم معنا لا تسبیکونه دماغکم نبو وجنی تاسو یو بل یعنی ته چې بل وجنی دا داسې دی لکه خپل ځان چې وجلې یا لا تسبیکونه دماغکم داسې اسباب بنو جوړوي چې هغه سبب جوړ شي ستاسو د قتل لپاره داسې اسباب بنه کوي ولا تخرجون انفسكم او نو باسی یو بل لرامین دیارکم د کورونو خپلنا یو بل بنو باسی ثم اقررتم بیا اقرار وکتاسو وانتم تشهدون او تاسو پوی دلی تاس بدی بانی پوی دلی نن سبا هم ډیر خلق داسری پدی بانی پویگی د پاکستان مرتدین عیسائی پوجان او دغه حکمرانان پدی بانی پویگی قصاص رجم او دغه سی د الله تعالی نور حدود پدی باندې پویږي چې دا د الله تعالی احکام دي پدی باندې اقرار کوي خلی کې نه غمنی نه او څوک چې د الله تعالی د قانون غواړي نو دا غي سره دښمنی کوي او انتم تشهدون د شهادت نو مراد شهادت د زړه دی چې هغه علم دی نو معنی تاسو موکل او انتم تشهدون او انتم تعلمون او تاسو پویدلی او تاسو پویږي چې دا د الله تعالی احکام دي او بعضی علماء مانا کړی دا و انتم تشهدون کې اشاره د دې ته اے موجوده بنی اسرائیل او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تاسو شهادت کوي په خپل مشرانو باندې چې هغه دا اقرار کړی او دا لوست یې غسلې شوی تاسو ردی شهادت کوي بالکل تاسو ردی گواهی کوي چې په تورات کې دا غینه دا لوست غسلې شوی و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من دياركم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإياتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم فدي آيات كي الله تعالى قباحت ذكر كيدا يهود فنقض ميثاق بني دا مخكيني لوز يماتك یو دا چې یو بل قتلول دویم یو بل د کورون نویسته او دریم دا چې یو بل سره امداد کوو د ګناه په کارونو کې دا درې کارونه کوي الله تورات د الله تعالی دغه حکم مخالفت وکړه په دې آیات باندې به الله پوه شي چې لږ وضاحت وکړلی شي نو الله پوهیږي چې وضاحت نه شوي نو په دې آیات باندې چرته هم نشي پوهیدلی مختصر وضاحت یې دا دی په وخت د نزول د قران کریم کې نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې مدینه خوشا کې د یهودیانو ډلې اوسېدلې بنی قریزه بنو نذیر او دغه سي بنی قنوقع وغیرہ مختلفې نسبونه خاندانونه اوسېدل بیا په مدینه کې دوه ډلې د عوامو د آباد وی یو اوس او بل خزرج د اوس او د خزرج په منځ کې ډېر لوی اختلافات او دومره راغلی دی تاریخ والو لیکلی هم په سرینو لیکلی دی چې یو سل شل کاله دو سوه کاله دشمنیانې وې د یو بل سره د یو بل نه ډیر زیات مرګونه او د یو بل سره جنګونه کړي بیا د بنو نذیر چې کوم نو دا دوستانو د خزرج قبیلې بنو نذیر ملګرتیا و د خزرج قبیلې سره او بنی قریزه دا دوستانو د اوس قبیلې خبره باندې ځان پوه کوي بنو نذیر دوستانو د خزرج او بنو قریزه د دوستانو د اوس قبیله وس د اوس او د خزرج په منځ کې بخو مقابله دز دز راته په مخه جنگونه بو یو ول وی قتلول نو بنو نذیر بر خزرج قبیله سره ودریده او بنی قریزه به د اوس قبیله سره ودریده وس په داسې اوښوله چې کله به جنگ کېده نو بنو نذیر به ولګېدل او د بنی قریزه سره به جنګېدل بنی قریزه هغه خو مرګري د اوس قبیلې او بنو نذیر در خزرج قبیلې مرګری یو بل سره بجنګیدل یو بل به وجه کچا بدیو ته دا خبره وکړه چې تاسو ولې دیو سره جنګیږئ وای مونږه د خپل حلیف سره ولاړ یو مونږه د خپل دوستانو سره مونږه ولاړ یو هغه مونږ نش پرې خودلې اعلان کې دیو په تورات کې منکړل شوی چې دا سی ونه کوي خود مرګری دی پاره بیا قتل کا وجه لیکور خزرج قبیله برا اولګیدل او د اوس سره جنگ کو نو د خزرج قبیله سره به بنو نذیر غدریدل اوس قبیله او د غی سره چې کم یارانو بنو قریزه هغه به خپل کور نو ویستل په یو بل باندې ور ورغلل کورونه به ول اوس وزول او هغه به اوشړل چې دیو ته بچاوي چې دا تاسو ولې کوي وې دا زمونږ ته حالوب ته وجنه د غی سره زمونږ ډله ده وې دا زمونږ ډله ایز دی مونږ لري سره مرګرتیا د نوست مرګرتیا نه خپل شو واپس کیدل دا خبره به وکړه اوس به کله داسې اوشوله چې د اوس او د خزرج مقابله به وسه جنگ به کله راغی د خزرج قبیلې به د اوس قبیلې په مقابله کې د هغو سره بنی قریزه ولاړو بنی قریزه بندیان به راوستل بنو نذیر او خزرج قبیلې دوی به بندیان راوستل په جنگ کې یا به بالعکس وشوله اوس قبیلې او بنی قریزه به جنگ وکړه د خزرج او د بنو نذیر سره د بنو نذیر نه بندیان راوستل اوس په دې داسې وکړله چې بنو نذیر که خزرج قبیلې به بندیان راوستي نو د بنو نذیر به په خپل منځ کې چانده وکړله او هغه خپل بندیان چې د بنی قریزه نه به راوستي د خزرج قبیلې ته به دا پدیه ورکړله او زمونږ د بندیان دا خو زمونږ یهودیان دي ځکه زمونږ نسبیان دي وی دا آزاد کړي دغسې بالعکس چې کله به د بنو نذیر نه بندیان راغلل د بنی د اوس په مقابله کې اوس به بندیان وکړل نو د اوس سره خو بنی قریزه مرګری وو نو بنی قریزه به په خپل منځ کې چانده وکړل د اوس قبیلې ته به ورکړله وای دا یهودیان زمونږ نسبیان دي وای دا آزاد کړي کله دوی نه به چا پوښتنه وکړله چې دا کار ولې کوئ وای مونږ به خپل کتاب تورات باندې د الله تعالی په کتاب باندې عمل کوو مونږ د الله تعالی په کتاب باندې څه کوو عمل کوو الله تعالی ډېره زیاته عجیبه خبره ده په تا باندې په تورات کې دا حرام کړلی شوی چې دا به وژنې نه په تا باندې په تورات کې دا حرام کړلی شوی چې دا به اوباسې نه د خپل کور نه نو ته اپتؤمنون ببعض الکتاب آیا تاسو ایمان راوړئ په بعضې کتاب باندې چې بندیان ازادول دي و تکفرون ببعض او بعضې کتاب د الله تعالی نه انکار کوئ چې هغه ویستل دي او هغه قتلول دي نو بعضې کتاب د الله تعالی منئ او بعضې نه منئ نن سبا هم دغسې ده که چا ته وې چې دا مونځ ته ولیکې وی ویلی سه کافر ده تخکارم الله پا دی قرآن که نوی چه اقیم و صلات منز کوا روجه رمضان مبارک را روان ده هر سره ده غیر پار تیاره نیسی که تا پوست چانه او که چه ولی روجه نسی وی ویلی سه کافر ده تخکارم الله پا قرآن که ویلی دی چه روجه نسی نو روجه زکه نسم نو خودی مسلمان دا اونه ویل چه دا جهاد نکوم ولی دا جهاد حکم آیا دا روجی حکم پا قرآن کریم کی زیاد راغلی ده د مانزه حکم زیات په قران کریم کې راغلی دی او کنا د زکه د جهاد په باره کې ډیر آیاتونه د قران کریم په باره کې راغلی دي د جهاد په باره کې قران کریم کې مستقل سورتون راغلي د منز او دروجه په باره کې قران کریم کې مستقل سورتون نشته دي خو بس افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعضی کتاب د الله تعالی منی کم چې د خوایش سره طبیعت سره برابری د پلار او د نیکه د وخت را روانه سلسله د پلار میمونځ کا او نیکه میم کا زه به دغسې کوم که مونږ او تاسو د الله تعالی بندگان ځان ته وایو او مونږ دا وایو چې مونږ د الله بندگان یو د الله په کتاب باندې عمل کوو نو بیا لکه څرنګه چې دغه روژه د الله تعالی حکم دی او دغسې مونځ د الله تعالی حکم دی زکات د الله تعالی حکم دی نو ردی سره سره جهاد هم د الله تعالی حکم دی ان اقیم الدین اقیم الصلاه الله وی منځو کین نو الله وی اقیم الدین دا دین می قائم کای دا دین او دروی دا ناپیس کای د الله تعالی شریعت نو دا غیر پر څوک مهنت نه کای او د نور خیسته خیسته جماعتونه جوړ کړی دی خلکو ګلکاریان هم کی کړی دی او پاغي کې دند د سونو زیو د هر څه زینب کې جوړ کړی دی پای کې او مزیدار پوړونه او مزیدار چره پاغي کې درای راوړی او په جماعتونو کې خورې خود مجاهدینو د پاره او د جهاد د پاره خلکو مرکزونه جوړ نکلل چې هغه ته وروزی نو يهودم دقه کار کاو بعینه کم او دا کار به وری کاو مفسرین پاغي کې وجه لیکلی دا چې دا چانده به راغون نکلل او خپل بندي به آزاد کداي ولي کول نو بندی به آزاداو په 15000 روپۍ باندې چاند به کړی په 15000 روپۍ دا 15000 روپۍ چې کم د يهودانو مشرانو هغه په جیب کې خودلی دا سې د ډیره پاره وې دا کار کو دا سې نه چې الله تعالی په کتاب باندې عمل کو نو الله تعالی په دې آیات کې پاغي باندې رد کړي دا مخکې آیات سره بیا وایو نو دې باندې پوه شئ وإذا أخذنا ميثاقكم وكلت واخستا مضبوط لوز مستاسنا لا تسفكون دماءكم جنبت ياوي ويني ديوبل فنا حق واني ولا تخرجون انفسكم او نبا اباسيتا سو يوبل لرامين دياركم دكورون استاسنا ثم اقررتم بيا اقرار اوكتاسو پدغه مخکی خبر وبانی چې بالکل مونږ په دې باندې عمل کو او انتم تشهدون او تاسو پویږئ او تاسو په دې باندې پویږئ چې دا الله تعالی احکامات دي یا وانتم تشهدون او تاسو ایک شرانو د نبی علی صلوات و سلام د زمانی يهوديانو تاسو گواهی کوي چې دا اقرار زمونږ د مشرانو په تورات کې غیستل شوی او انتم تشهدون تاسو دې شهادت او گواهی کوي ثم انتم هؤلاء بیا تاسو ای دغه خلکو تقتلون انفسکم وجنی تاسو یو بل لره و تخرجون فریقا منکم من دیارهم او اوباسی تاسو فریقا یډلا منکم تاسو لا من دیارهم د کورونو داغینه تظاهرون علیهم مدد کوي تاسو یو بل سره علیهم داغی په مقابله کې بل اسم په گناه کولو کې والعدوان او په ظلم کولو کې تظاهرون علیهم بل اسم والعدوان منی پوه شولې چې هغه دوه ډلې وي نو بنو نذیر با د خزرج قبیله سره امداد کو د چا په مقابل کې علیهم د غبل په مقابل کې چاغه اوس او بنی قریزه نو داغي په مقابل کې ورته یو سره امداد کو یو د اسم او بل د عدوان مفسرین لیکلي دوانو کې فرق دا دی اسم په حقوق الله کې او عدوان په حقوق العباد کې تظاهرون علیهم بالاسم تاسو مدد کوي د یو بل سره علیهم داغي په مقابله کې بالاسم په ګناه کولو کې یعنی په حقوق الله کې والعدوان او په ظلم زیاتی کې یعنی په حقوق العباد کې ته دی خیال نه کوي بیا و ایاتوکم اسارا او کچری راشی دغه یهودیان ستاسو نسبیان کوم تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نو جرمانه ورکوي تاسو دغه د خلاصولو لپاره تفادوهم تاسو پیډه ورکوي دغه د خلاصولو لپاره او هو محرم علیکم اخراجهم او حال دار چې حرام دی به حرام کلی شوی په تاسو باندې اخراج هم وستل داغي په تاسو باندې خداغي وستل حرام کلی شوی نو افاتو منونه به بعض الكتاب آیا تاسو ایمان راوړی په بازي حصہ د کتاب د الله تعالی باندې چې هغه قیدیان آزادول لیدویم په خپل کتاب باندې عمل کو زکه دا کار مونږ کو وتکفرون به بعض او انکار کوي د بازي نورینه چې هغه د مسلمان قتل له او وستل داغي د کورونه فما جزاء من يفعل ذلك نو نشتره بدلو سزا من دهغه چا يفعل ذلك چې کی دا کار منکم ساسونه الا خزي في الحياه الدنيا مگر شرمیدل شرمندگی دا په ژوند دنیا کې الا خزي مگر شرمندگی دا په ژوند دنیا کې الا خزي شرمندگی یو قول مفسرین دار چې خزي رسوایی ذلت او شرمندگی ته ویل کی دوی معنا علماي کرام کړی دا الا خزن په حیات الدنیا الا هلاکن په حیات الدنیا مگر هلاکت دی په ژوند دنیا کې مبصرین لیکلی دی هم هغه شان د کې وشول دیو رسوا شول شرمنده شول او هر قسم ذلت او رسوایی په دی باندې راغله بنو نذیر د مدینینه جراوتن شول او شړل شول ذلت پر راغه خیبر ته وشړل شول او بیا د خیبر نه وشړل شول بنو بنی قریزه هغه قید کړل شول او تقریبا د شپږو سو نواخله تر د اتو سو پوري بنا بر اختلاف په اقوال په یو ورځ باندې مردار شول بنی قریزه ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دیو تکندې په مدینه کې او کنستلې شولې سرونه به ولخته کړی او لاس به وتشاته تړلی او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تا توری او تطیریک للی سر به او تخکته کټیټ بیک د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا لاس دا په دی وینې باندې دومره دغه شول چې کله ګرمي شوله وسو کسان وسو چرګان تعالی لو په غیبه سمره وخلګي نو دا لاسونه نبی کله چې دغه شوله ګرمي شوله نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل پدی باندې گرمایش د توري او گرمایش د نور په دوانه مراولی سوري تکلل صحابه کرامو ته د موکلله د باز صحابه کرامو د لاس داس انختیو دومره اوجل چې د لاس انختیو نو پدی باندې ګرمي وبوا چوري د لاس سکولا او شل دوینو د وجنه دومره مردار کړل فما جزاء ما يفعل ذلك ند سزا نشتره بدله د هغه چا چې کوي دا کار من کومستا سنه یعنی د الله تعالی د قانون مخالفت کوي بعضی کتاب د الله تعالی منی او بعضی کتاب د الله تعالی نه منی نو دغه پوجانو پولیس سره و دغه کار کول غواړي الا خزن په حیات الدنیا مگر شرمندگی مگر هلاکت د رسوایی د ذلت په ژوند دنیا کې و یوم القیامت په ورځ قیامت باندې تخویف او خروی یردون الی اشد العذاب او بگردولی شی دا خلق اغسخ عذاب تا جهنم تا ولر شی وم الله بغافل عما تعملون او نده الله تعالی بی خبر عما تعملون دا اغا عملون نا چی تاسوی کوی تاسوی کم اعمال کوی الله تبارک تعالی دا غینا بی خبر نده بلکه الله تعالی پا هر سبا نیپوی ده اولائی کاللزین اشتراو الحیات الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون دی آیات کی تتمہ در مخ کی خطاب زجر و تخویف سرا اولائک الذین اشتروا ضلالت اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا حق کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چی اخیستر دیو جند دنیا بالآخرتی پا بدل دا آخرت کی دیو جند دنیا و آخستا دا آخرت پا بدل کی مپسرینو لکری دی علماء کرام اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا جونیکا اخوخه کا جوند دنیا بالآخرتی په بدله ده جوند آخرت کی د دنیا مزی او د دنیا خواهشات بی حیائی بی باکی ازادی د واغ استلا بالآخرتی په بدله ده آخرت کی چې هغه حکم د الله تعالی دی د الله تعالی رضا و نن سبا هم دغه څه وشوله د الله تعالی د قانون په دی باندې بی حیائی بی باکی خپل خواهشات د امریکایانو کافرانو سره مرګرتیا هغه واغستله بالآخرتی په هغه څه په بدل کې چې پاغه بني الله تعالی راضی کېده په قیامت کې هغه د الله تعالی قانون او د الله تعالی شریعت فلا يخفف عنهم العذاب نسبق بنه شي ردیونه عذاب مقرره په دیوباندی عذاب مقرره په دیوباندی دا یو نیمټکه بری ترجمه کې ولې کیږي په دې کې ډیر زیاته پیدا دی د سوچ فکر کوي دا څکه مسولی وای دي چې سوال لذي په صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په جهنمیانو کې د ټولو نسبک او اسانه عذاب د ابو طالب دی د ابو طالب دی نو دل کوي په لا يخفف عنهم العذاب او هلته کې په حدیث کې راځي چې دا غنه به عذاب سپک کړل شي صرف دا غه په ایزار به د جهنم د اور وي او دا غنه به دماغ د دغه کېږي دماغ به ته خټ کېږي پا حدیث کراغلی دار طول نسپک عذاب دی او دل دکی راضی چی عذاب بتی سپک نکللیش نو تاس تما ترجمه دا سی وکللا فلا یخفف عنهم العذاب سپک بنشی ردیونا عذاب مقرره پا دیو باننی پا کم عذاب چی رچار پار مقرر کللیشو دی پا غی که با سپکوالی و اسانتیا رانشی نو دا ابو طالب دا پار هم اق عذاب مقرر شو دی نو پا غی که با سپکوالی نی او دیو دا پار چی کم سزا دا عذاب دی نو پا غی که با سپکوالی اسانتیا رانشی ولا هم ينصرون او نه بر دی سره امداد وکړلی شي تخفیف ډیری طریقې دي اسانتیا راتلل بیخی عذاب ختمیدل یا کمیدل او یا داسې چې په یو وخت د اوقاتو کې کم شي په میاشت کې یو ورځ چټي پاپته کې یو چټي راشي خو لیکن دا پکې نه ولا هم ينصرون او نه بر دی سره مدد کېدلی شي صیغه د مجهول ذکر شوی ده اشاره ده دې ته نو سره د الله تعالی ملائک امداد کولی شي نو سره دیو معبودان کولای شي نه سره دوستان کولای شي نه به سره امریکایان وکي او نه به سره روسیان وکي او نه به سره بیا برتانیه وکي ولا هم ينصرون او نه بر دیو سره مدد کیدلی شي